wtedy zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 lipca, minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie, kilka tysięcy ludzi jest bez prądu. Polski taternik zginął w Wysokich Tatrach na Słowacji, spadł w czasie wspinaczki na szczyt. Lewica będzie próbowała do skutku. Politycy rozmawiali w Trójce o głosowaniu nad ustawą dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji. Przez Podkarpacie przechodzą nawałnice. Ponad 2,5 tysiąca odbiorców nie ma prądu. Strażacy usuwają z dróg i posesji połamane drzewa i gałęzie. Burze i silny deszcz wyrządziły też szkody w powiecie krośnieńskim. W okolicach Dukli grad miał wielkość orzechów włoskich. Z kolei w miejscowości Rogi woda zalała remizę OSP. Nadleśnictwo Olsztyn wprowadziło okresowy zakaz wstępu na teren leśnictw Mędryny, Graszk i Gaj. Decyzję podjęto po przejściu wichur nad powiatem olsztyńskim. Wyrządziły one duże szkody wśród drzew. Zakaz został wprowadzony, by uniknąć ryzyka wypadków, bo w lasach jest mnóstwo połamanych, poskręcanych i niebezpiecznie zawieszonych konarów, które mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Leśnicy we współpracy z innymi służbami na bieżąco szacują straty i usuwają powalone i połamane drzewa, by udrożnić drogi i przejścia. Zakaz wstępu do lasów obowiązuje do 31 lipca. Za jego nieprzestrzeganie grozi mandat w wysokości 500 zł. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Do odwołania zamknięte są też zabytkowe ogrody w Łazienkach Królewskich w Warszawie po nawałnicy, która w nocy przeszła nad stolicą. Na Słowacji zginął polski taternik. Do wypadku doszło w dwoistej turni w masywie granatów wielickich. Mężczyzna odpadł w czasie wspinaczki na szczyt dostępny tylko dla alpinistów. Mimo udzielonej pomocy przez Chorską Zachranną Służbę 48-letni mężczyzna zginął na skutek rozległych obrażeń wewnętrznych. Ze szczytu ewakuowana została jego 39-letnia partnerka. O głosowaniu nad ustawą dotyczącą dekryminalizacji pomocy w aborcji rozmawiali goście śniadania w Trójce. Sejm nie przyjął wczoraj projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zakładał zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerywaniu ciąży. Lewica wróci do sprawy i będzie próbować do skutku, zapowiada posłanka Anna Maria Żukowska. Lewica jest jedynym klubem, który stawił się w 100%, jeżeli chodzi o frekwencję, oraz w 100% zagłosował za tą ustawą. Zabrakło niewiele, dlatego Lewica ponownie składa tę ustawę, już w wersji takiej, która została wydyskutowana, zaopiniowana. Pan marszałek Hołownia nada numer druku. Będziemy próbować do skutku. Zdaniem Waldemara Pawlaka z PSL, tym co można zrobić i to skutecznie, jest powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego z początku lat 90. I potem praca nad tym, aby te przepisy zmieniać. W tym zakresie wydaje się, że można by znaleźć porozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o to rozwiązanie, które było głosowane, to tutaj były jasne różnice od początku. Z kolei Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że głosowanie pokazało, jak bardzo koalicja różni się od siebie. Takich głosowań będzie więcej. Będą sprawy związków LGBT, będą niedziele handlowe, będą kwestie składki zdrowotnej. W wielu sprawach PiS z Lewicą razem będzie głosować przecież w tych kwestiach społecznych na przykład i nie jest to tajemnicą żadną. Więc ja myślę, że powinniśmy się przygotować na to, że takich sporów w koalicji czeka nas jeszcze bardzo dużo. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz PSL-u. Za odrzuceniem zagłosowało 24 ludowców, tylko 4 posłanki były za. 3 posłów z Koalicji Obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniu, m.in. Roman Giertych. Mamy upalne lato i specjaliści przypominają o tym, jak ważny jest sposób przechowywania jedzenia. Zwracają uwagę, że źle zapakowany pokarm może doprowadzić do zatruć, mówi dr Alicja Ponder z Instytutu Nauk o Żywieniu SGG. Ważne jest, żeby w jakichś torbach termicznych przechowywać tego typu jedzenie, a wodę w butelkach, też właśnie takich termicznych, termosach. Te termosy równie dobrze utrzymują gorącą temperaturę w trakcie zimy, ale też utrzymują niską temperaturę w trakcie lata. Z kolei pakując jedzenie w folię aluminiową, warto pamiętać, że błyszcząca strona folii powinna być skierowana na zewnątrz. Odbija wtedy zimno i zapewnia lepszą izolację. Natomiast przygotowując potrawy na grillu, należy zawinąć je tak, by stykały się ze stroną błyszczącą. Ta strona folii aluminiowej zachowuje ciepło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski. Barbora Krejcikowa, triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu. W finale turnieju tenisistek 6-2, 2-6 i 6-4 pokonała Włoszkę Jasmine Paolini. To druga wygrana Czeszki w imprezie Grand Slam. Poprzednio 3 lata temu zwyciężyła w Roland Garros. Wielkie brawa dla Paolini, to z kolei drugi przegrany finał w wielkim szlemie w odstępie kilku tygodni. Na początku czerwca w rzeczonym Roland Garros ograła ją Iga Świątek. W jutrzejszym finale w turnieju panów powtórka sprzed roku i zjawiskowo zapowiadające się starcie dwóch tenisowych generacji. 37-letniego Serba Nowaka Dziokowicza z 21-latkiem z Hiszpanii Carlosem Alcarazem. Przed rokiem w 5 setach wygrał Mister Entertainment, jak mówi się, na bardzo widowiskowo grającego Alcaraza. Piłkarskie ekipy prowadzone przez Czesława Michniewicza na drugim biegunie prezentują futbol defensywny, ale eks-selekcjoner naszej kadry musi mieć świetnego agenta, bo właśnie dostał robotę w Maroku. Poprowadzi wicemistrza kraju drużynę AS Force Arm Royal. Francuskie wpływy kolonialne, jak słyszymy, obecne choćby w nazwach piłkarskich klubów w Maroku, a w samej Francji kibice kolarstwa żyją Tour de France. Na 14. górskim etapie w Pirenejach klasę i plecy rywalom pokazał Tadej Pogacar. Słowaniec zaatakował 4 km przed metą i zwyciężył ze sporą przewagą. Drugi Duńczyk Jonas Vingegaard stracił do niego 39 sekund. Trzeci Belg Remco Evenepoel minutę i 10 sekund. Tak samo wygląda pierwsza trójka klasyfikacji generalnej wielkiej pętli. Michał Kwiatkowski jest 42. Jutro dużo chmur, przelotne deszcz i burze, głównie na wschodzie, południu i północnym zachodzie kraju. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy, około 26 będzie w centrum i aż 32 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi obchodzi 18 urodziny. Już od 27 lipca do 4 sierpnia świętujemy w Kazimierzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed Państwem Loteriada! Loteriada! Loteriada! Fiesta Nagród na cały czas. Wielka Fiesta Nagród. Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. Loteria cię udział weź. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak lato, to Allegro Your Season. Wakacje w pięknym stylu? Kupuj walizki Witchen, Ochnik, Puccini, Wings i innych marek już od 129 zł. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru w połowie już lipca. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Jeżeli słuchali nas Państwo tydzień temu, to wiedzą Państwo, że przed nami ciąg dalszy, czyli trzecia i czwarta część audioserialu kryminalnego. Jego reżyser towarzyszy nam i tego wieczoru pan Paweł Chmielewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich. Skoro ciąg dalszy, to wypada pokrótce przypomnieć, czego już zdążyliśmy się dowiedzieć. Z dwóch pierwszych odcinków dowiadujemy się, kto jest głównym bohaterem, a jest nim Jakub Kania, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania historyk, o detektywistycznych zdolnościach, więc wynajmowany jest przez różne instytucje do rozwiązywania zagadek, których korzenie są właśnie w historii. Tym razem rozwiązuje zagadkę, kto chce zniszczyć obraz Matki Bożej znajdujący się w Częstochowie w zakonie Paulinów. Dzięki komisarz Barskiej oraz ludziom, którzy specjalizują się w rozpracowywaniu tzw. sekt, trop prowadzi do zgrupowania Mariawitów. Jakub Kania spotyka się z panią profesor historii, specjalistką od najazdu szwedzkiego na Polskę i dzięki niej dowiaduje się, że w XVII wieku, w trakcie najazdu Szwedów na Polskę, tak zwanego potopu, król Jan Kazimierz powołał do ochrony obrazu Matki Bożej Częstochowskiej specjalny oddział, który miał za zadanie chronić ten obraz i mylić tropy Szwedów, którzy pragnęli go zniszczyć. Ta grupa założona przez Jana Kazimierza była dowodzona przez człowieka, którego pseudonim, no właśnie jak brzmiał? Pingus. I po potopie szwedzkim oddział oczywiście poszedł w rozsypkę, ale jego następcy kontynuowali obronę obrazu i po latach stali się sektą, która postanowiła zniszczyć obraz, ponieważ uważali, że kupczenie wizerunkiem Matki Boskiej jest niegodne tego, w co oni wierzą. Trop prowadzi do Paryża, gdzie Jakub Kania w trzecim odcinku przybywa. Przypomnę, że połączyliśmy się z panem Pawłem Mielewskim, który przebywa na Kaszubach. Co słychać w tyle? Dodajmy także, że to słuchowisko zostało zrealizowane i miało swoją premierę w ubiegłym roku. Gdzie? W Radiu Opole. Jeszcze jedno przypomnienie. Kim jest autor? Autorem powieści Wotum jest Maciej Siembieda, dziennikarz, specjalista od public relations, zamiłowania, również historyk, tak jak bohater jego powieści. Po wysłuchaniu tych dwóch pierwszych odcinków już zorientowaliśmy się, że realizował pan to słuchowisko metodą filmową, tak to sobie nazwałam. No i w sumie nic dziwnego, ponieważ jest pan także reżyserem filmowym. Postanowiłem, tak jak pani określiła, aby każdej scenie, która dzieje się czy to we wnętrzu, czy to w plenerze, towarzyszyła odpowiednia atmosfera dźwiękowa. Każda ze scen ma swoje tak zwane atmo, czyli dodawaliśmy różnego rodzaju pogłosy, drugi plan w tle, wszystkim czynnościom, jakie bohaterowie wykonują, towarzyszą odpowiednie dźwięki, przesuwanie krzeseł, szelest papierów, zamek w drzwiach, wielkie drzwi w kościele we Francji. Będą inne były w Częstochowie, inne były jeszcze w małej miejscowości zwanej Bogorią, lotniska, wszystko to ma swoją duszę. Zatem dzielnemu prokuratorowi Kani nie pozostawało nic innego, jak udać się natychmiast do Paryża. Cóż prostszego. Słuchajmy zatem razem i oglądajmy w wyobraźni. Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Zaczynamy? Oczywiście, zapraszam serdecznie. Odcinek trzeci, czwarty. Radio Opole przedstawia słuchowisko pod tytułem Wotum. Na podstawie powieści Macieja Siembiedy. W roli Jakuba Kani, Mikołaj Krawczyk. Reżyseria Paweł Chmielewski. Część trzecia. Droga do Częstochowy. Halo, coś się dzieje? Niech ojciec mówi. Nic się nie dzieje. Nawet za murami, a absolutny spokój. Sekta nie zaatakowała. Myśli pan, że to ultimatum to był jakiś głupi żart? Nie, wątpię. Może coś się wydarzyło i nie mogli wykonać tego, co zamierzali. Myśli pan, że zaatakują ponownie, tak bez ostrzeżenia? No nie można tego wykluczyć. Proszę szukać dalej. Niech pan jedzie do Paryża. No, a koszty? Ach, poradzimy sobie. Zakon ma przyjaciół. Paryż. Lotnisko imienia Charlesa de Gaulle'a. Dzień dobry. Pan Jakub Kania? Dzień dobry, tak. Z kim mam przyjemność? Łukasz Bukowski. Jestem stażystą w polskiej ambasadzie. Otrzymałem takie półoficjalne polecenie, aby się panem zająć. O, rozumiem. Zakon ma przyjaciół. Tym samym pan ma. Poinformowano mnie, z kim pan się chce spotkać. Proponuję zacząć od proboszcza Saint-Germain-des-Prés. Dzwoniłem już do niego. Czeka na nas. Paryż. Kościół Saint-Germain-des-Prés. Godzinę później. O, jest i proboszcz. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Monsieur, je voudrais vous accuser la sculpture. Ksiądz chce nam pokazać rzeźbę naszego króla Jana Kazimierza, który zrzekł się tronu, żeby poświęcić życie Bogu i zostać opatem klasztoru Saint-Germain-des-Prés. Tu jest pochowane jego serce. To niech mu pan powie, że jesteśmy wzruszeni, ale interesuje nas inny rodak, też związany z tym kościołem, brat Roger. Un grand patriot. Brat Roger to niezwykle prawy człowiek, wielki patriota. Przez lata badał archiwa benedyktynów, szukając informacji o polskim królu, o pacie i nawet napisał na ten temat broszurę. Proboszcz chętnie ją nam podaruje. Merci. Ale czy podczas swojego pobytu tutaj Roger wyjeżdżał do Polski? Nie, nigdy. Kongregacja mu zabroniła la politique. Roger miał z nią jakieś problemy w Polsce, a we Francji Kościół się do tego nie miesza. Podejrzewamy, że Roger mógł mieć związek z sektą protestującą przeciwko czerpaniu przez Kościół zysków ze sprzedaży dewocjonaliów. Je ne sais pas. Mówi, że nic o tym nie wie. Tam, ciężko mi w to uwierzyć. Chyba zrozumiał bez tłumaczenia. Frère Roger, il avait des secrets. Brat Roger miał jakąś tajemnicę. Mówi, że może przed wami, rodakami, zechciałby otworzyć duszę. Starzy, chorzy ludzie często czują taką potrzebę. Niestety, przedwczoraj miał kolejny wylew. Zabrał go ambulans. Paryż. Szpital Pitié-Salpêtrière, 40 minut później. To ten staruszek na łóżku po lewej stronie. Lekarz dał nam na wizytę 4 minuty. Szczęść Boże. Przyjechałem z Polski. 3 tygodnie temu pewien człowiek zaatakował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Rzucił w niego żarówkami wypełnionymi farbą. Słyszał brat o tym? Pytam, bo wiem, że jest brat obrońcą czci Matki Bożej. Podobnie jak niegdyś człowiek nazwiskiem Pignus. Pamięta brat zawołanie Paulinów? Solus cum Deo solo. Wyciągnął rękę. Co on chce nam pokazać? Nie wiem, chyba tę książkę na stoliku. No, to święty Augustyn. Czego pan szuka? Nie wiem, jakieś wskazówki, ale nic tu nie ma. Bracie, pomóż nam. Chyba z nim gorzej. Lecę po lekarza. Paryż. Pokój w hotelu. Zmarł? Dzisiaj? No, niestety. Świeć panie nad jego duszą. Udało się panu cokolwiek dowiedzieć? No, jestem pewien, że to Roger stał za sektą. Badał historię Pignusa i jego bractwa obrońców czci Matki Bożej. Uważał się za kontynuatora ich dzieła. Miał wybitne zdolności konspiratorskie. Bez wątpienia daje nam to profil ideowego i kreatywnego rewolucjonisty. Ale dlaczego uaktywnił się dopiero teraz? No, bo wcześniej był pod lupą kongregacji. Dostał zakaz działalności poza zgromadzeniem. Nie wolno mu było wyjechać do Polski. Został uziemiony, ale po przejściu na emeryturę odnowił dawne kontakty. Reaktywował sektę. Miał dużo lat i mało czasu. Musiał działać szybko i spektakularnie. Zlecił więc zamach na Czarną Madonnę. Wiedział, że obraz ukryty za pancerną szybą nie ucierpi. Ale incydent wywoła poruszenie w całym kraju. Rozumiem z tego, co pan wcześniej powiedział, że stan jego zdrowia od świąt się stale pogarszał. Trafił do szpitala, dlatego ultimatum spaliło na panewce. No, dokładnie na to wychodzi. I wszystkie fragmenty układanki pasują do siebie jak ulał. Przepraszam, muszę kończyć. Z Bogiem. Z Bogiem. Już otwieram, już. Przepraszam, dzwoniłem, ale wciąż miał pan zajęte. A, tak, faktycznie. Dzwonił do mnie proboszcz Saint-Germain-des-Prés. Po bracie Rogerze zostały rzeczy osobiste. Chcę, abyśmy je przejrzeli. Zmarły nie miał żadnej rodziny, ale może klasztor na Jasnej Górze zechce jakąś pamiątkę po nim. Rzeczy osobiste, rzeczywiście. Nie pomyślałem o tym. Paryż. Dom opieki. Nie sądziłem, że żył tak ubogo. Łóżko, szafa, stolik. Krzyż i półka z książkami. O, dzieła zebrane świętego Augustyna. Brakuje tylko tego tomu, który widzieliśmy w szpitalu. Musimy dokładnie przejrzeć pozostałe. Niech mi pan pomoże. Jest koperta. A w środku? O, mikrofilm. Szpiegowski? Raczej biblioteczny. 105 na 105 mm. Standardowa klatka mikrofilmu, na którym archiwizuje się stare gazety i dokumenty. To po to pan tutaj przyjechał? Możliwe. Cholera, tu jej nie odczytamy. Dopiero w Warszawie. A o której pan odlatuje? O 22. W punkcie Xero, niedaleko mojego mieszkania, widziałem, jak skanują takie coś i robią z tego wydruk. Zdążymy. Przeczyta pan w samolocie. Częstochowa. Klasztor na Jasnej Górze. Panie Jakubie, wychodzi na to, że niebezpieczeństwo minęło. No, jestem przekonany, że wraz ze śmiercią brata Rogera bractwo, które próbował reaktywować, przestanie istnieć. A jeśli nawet nie przestanie, z pewnością nie będzie aktywne. Ta kobieta, która dzwoniła do klasztoru, jest jedną z nich. Tak sądzę. No, nie dzwoniła więcej i raczej nie zadzwoni. Wspaniale. Jaromir nas odwiedził. Może chce się pan z nim zobaczyć. O, bardzo chętnie. No, znamy się tylko ze Skype'a, ale to może za chwilę, bo jest jeszcze jedna ważna sprawa. To ksero bardzo starego listu wydrukowanego z mikrofilmu. Znalazłem go w rzeczach brata Rogera. Co to jest? To jest poufne pismo adresowane do króla Jana Kazimierza. Podpisane przez Pignusa, strażnika obrazu jasnogórskiego. Pisze królowi, że obraz bezpiecznie dotarł do klasztoru Paulinów w Mochowie i że on pilnuje go wraz z zaufanymi ludźmi. Obawia się specjalnego oddziału szwedzkich szpiegów, którzy mają za zadanie zniszczyć święty wizerunek pani Częstochowskiej, nawet za cenę życia. Na Śląsku mogą pojawić się w każdej chwili, o ile już się nie pojawili, czając się gdzieś w ukryciu. Coś tu się nie zgadza. Pisze z Mochowa. Przecież Jan Kazimierz przebywał już wtedy na zamku w Głogówku. Z Mochowa można tam dojść nawet piechotą. Dlaczego wysyła list, skoro mógł to zrobić osobiście? No właśnie, myślałem o tym i doszedłem do wniosku, że Pignus nie chciał się ujawniać. Jego misja była ściśle tajna, a audiencja u króla oznaczałaby zbyt wiele oczu i zbyt wiele uszu. Szwedzi mieli wszędzie swoich agentów. Sukces potopu nie wynikał z powodów militarnych, tylko z aktywności zdrajców i donosicieli, którzy podali Karolowi Gustawowi Polskę na talerzu. No tak, to ma sens. A teraz najważniejsze. Pignus pisze, że dla zmylenia przeciwnika jego ludzie nocami co jakiś czas przenoszą obraz jasnogórski do kościoła w pobliskiej Bogorii, gdzie znajduje się malowidło o niepojętym podobieństwie. Podobieństwie do obrazu jasnogórskiego. Sugeruje pan, że podczas tamtego przenoszenia po nocach obrazy zostały zamienione, tak? No, to jest prawdopodobne. Ale co pan chce powiedzieć 30 milionom katolików w tym kraju, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej nie jest tym właściwym? Że nasza ikona to apokryf, tak? Że co pielgrzymki na Jasną Górę należy zawracać przed bramą klasztoru i odsyłać? Idźcie sobie, dobrzy ludzie, do Bogorii, tak? Nie. Chcę tylko powiedzieć, że wystarczy poddać obraz z Bogorii badaniom. Już próbowano. Tamtejszy proboszcz też miał taki pomysł i wyniknęła z tego naprawdę straszna afera. A co w tym złego, że chciał go zbadać? Otóż, widzi pan, miejscowi wierzą, że ich Matka Boska opiekuje się wsią. I jeśli opuści kościół, zaraz przydarzy się coś złego. Są na to liczne dowody z przeszłości. No, czyli wierzą? Wierzą w to, że u nich w Bogorii jest oryginał, a na Jasnej Górze kopia. Tak. Oficjalnie obraz z Bogorii uznany jest za najstarszą kopię częstochowskiej Czarnej Madonny. No, w takim razie list Pignusa do króla ucieszyłby ich. Potwierdza to, w co wierzą. Bez względu na to, co ludzie w Bogorii myślą o swoim obrazie, to we wsi panuje zmowa milczenia. Od lat, a może nawet od dziesięcioleci, Madonna jest ich największym przedmiotem kultu, ale i największym sekretem. Nie chcą wokół niej żadnego rozgłosu, żadnych artykułów w gazetach, filmików i zdjęć w internecie, żadnych wzmianek w przewodnikach turystycznych, żadnych pielgrzymek i wycieczek. O obrazie nie wolno mówić poza wsią, a już tym bardziej pokazywać go i opowiadać o nim obcym. Nie ma żadnych dewocjonaliów, reprodukcji, medalików, figurek, nic. Cisza. Otacza go cisza. I nikt nie zarabia na nim ani złotówki. No tak, sekta Rogera uznałaby Bogorię za świat idealny. No właśnie. Dobrnęliśmy za sprawą sekty do szczęśliwego zakończenia. Dzięki panu. I niech to będzie finałem naszych rozważań. No i na tym zamykamy temat. Proszę przyjąć od zakonu serdeczne Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Chodzi mi jednak... Wiem, o co panu chodzi. O prawdę. No sądziłem, że i ojciec też jest po jej stronie. I proboszcz z Bogorii, a o mało nie przypłacił tego życiem. Bogoria pod kościołem. Jesteśmy na miejscu. Ładny kościółek. Przesyłka o której będzie? Za chwilę. Ukryłem w samochodzie robotników. Plan wykonasz jutro wieczorem. A proboszcz? Lepiej, żebym się tutaj nie kręcił w trakcie roboty. Biorę go na siebie. Co to za baba wychodzi z plebanii? Sprzątaczka, nie mowa. Jest tu codziennie, więc uważaj na nią. O, jest i proboszcz. Znikaj, żeby cię nie zauważył. Szczęść Boże naszemu dobroczyńcy. Niech proboszcz nie przesadza. Oj, to, że sfinansował pan remont kościoła, nie pozwala inaczej pana nazywać. O, przyjechali robotnicy. Trzeba to uczcić. Pojutrze organizuje u mnie brydża. Proboszcz oczywiście będzie. No nie wiem. Chyba bierze mnie przeziębienie. Właśnie przywiozłem z Rosji idealne lekarstwo. Syberyjska wódeczka na wodzie z jeziora Bajkał. No, mnie chyba proboszcz nie odmówi. Przekonał mnie pan. Na to liczyłem. Częstochowa, w pobliżu klasztoru. Byłem zaskoczony, jak mi zaproponowałeś spotkanie poza murami klasztoru. Ale po tym, co teraz powiedziałeś, rozumiem cię. Słuchaj, chciałbym cię prosić o przysługę. Cyprian mówił, że jesteś ekspertem od malarstwa Madonn. Gdybyś zobaczył z bliska obraz z Bogori, mógłbyś określić jego wiek? Będę mógł go wyjąć z ołtarza? Nie. Dokonać oględzin na ołtarzu? No tak, jak się nam uda fortel. Nie dajesz mi łatwego zadania. Ale ja tylko proszę o przybliżone określenie, czy to obraz z XIX, czy z IX wieku. Musiałbym podejść naprawdę blisko. No. Mogę zaryzykować, ale to musi zostać między nami. Gdyby Cyprian dowiedział się, że pomagam ci rozwiązać zagadkę, gdzie jest prawdziwy obraz jasnogorski, to by mnie wyklął, a może i spalił na stosie. Bogoria, plebania. Dzień dobry. Medopro Boszcza. Czy może pani poprosić księdza? Panowie do mnie. Różo, dziękuję. Już sobie poradzę. Może Róża wracać do kuchni. Biedaczka jest niemową, z lekką niesprawnością umysłową. Pomaga na plebanii. Czym mogę panom służyć? Jestem prokuratorem IPN. Oto moja legitymacja. Kolega jest moim współpracownikiem z Czech. Dobry den. Dobry. A co panów do nas sprowadza? Prowadzimy śledztwo w sprawie zbrodni Armii Czerwonej, dokonanych po tej stronie Odry w styczniu 1945 roku. Mamy informację, że na cmentarzu przy kościelnym jest zbiorowa mogiła. No, niewykluczone, że spoczywają w niej również obywatele Czech. Ale o niczym takim w naszej wsi nie słyszałem. No, musimy to sprawdzić. Jak? No, trzeba będzie zrobić parę wykopów na cmentarzu przy kościelnym. Boże drogi, parafianie pielęgnują ten teren od wielu lat. Proszę zobaczyć, jak on pięknie wygląda. Proszę pana, a gdzie idzie ten pański współpracownik? Co on tam ogląda? Pewnie szuka najlepszych miejsc na wykopy. Panie prokuratorze, tu nie było żadnej zbrodni. Ręczę za to. Znam tu wszystkich parafian, którzy pamiętają wojnę. Nigdy o niczym takim nie wspominali. No a ta bezimienna mogiła z napisem ofiary wojny styczeń 1945? No proszę spojrzeć na to zdjęcie. Cmentarz przykościelny. Rozpoznaje nawet fragment muru. No tak, tak, tak, tak. No duże podobieństwo, ale to nie u nas, tylko w Mochowie, koło klasztoru, parę kilometrów stąd. Tabliczka jest enigmatyczna, bo tam leżą polegli żołnierze Wehrmachtu. No nie wiem, nie wiem. Znaczy, ja jestem skłonny księdzu uwierzyć, ale ten kolega z Czech to straszny służbista. Wie ksiądz co? Zrobimy inaczej. Macie w waszej świątyni jakieś ciekawe zabytki, rzeźby, polichromie. On strasznie lubi oglądać dzieła sztuki sakralnej. A w Czechach kościołów jak na lekarstwo. No mamy, mamy. Ale teraz jest remont. Kościół zamknięty. No, to niech go ksiądz wpuści na trochę i uprzedzi ekipę konserwatorską. A my w tym czasie przejdziemy się po cmentarzu przykościelnym. Ja zrobię parę zdjęć, a potem powiem koledze, że wszystko sprawdziłem i powinniśmy jechać kopać do Mochowa. No, jeśli to ma ocalić nasz cmentarz, to niech tak będzie. Bogoria. Wnętrze kościoła. Dzień dobry. Ty, co to za typ? Po cholera on bierze nasza drabina. Zostaw. To jakiś gość proboszcza. Nie chce robić, co chce. Nie nasza sprawa. Ale drabino nasza. On ją przystawił do ołtarza, wsadził nos w ten obraz. O ja co ci to? Nie zje ci tej drabiny. Wziął to i odda. Nie bój se. Oddam, oddam. No... Ukaż se, co tu mamy. Bogoria, pod kościołem. O, idzie pański kolega. Ale spokojnie. Jaromirze, obejrzałeś sobie kościół? Krasne malunki na ścianach. Dziękuję, panie proboszczu. Miło mi, że się panu podobały. Ja w tym czasie nagrałem zeznanie księdza proboszcza i zrobiłem dokumentację cmentarza. Okazało się, że to nie ta wieś. Nie będziemy tu kopać. Musimy jechać do Mochowa. O, dzięki Bogu. Jak tak, to tak. Do widzenia, księdzu. A z Bogiem, z Bogiem, z Bogiem. Udało ci się zbliżyć do ołtarza? Na odległość paru centymetrów. Wszystko dokładnie obejrzałem. No i co? Nie dałeś mi trudnego zadania. Ten obraz namalowano najwyżej miesiąc temu. Ciąg dalszy nastąpi. Wystąpili Mikołaj Krawczyk, Krzysztof Janczar, Leszek Malec, Marcin Polus, Waldemar Kotas, Łukasz Płoszajski, Daniel Zawadzki, Andrzej Jakubczyk, Bogdan Kokotek, Tomasz Bazan, Witold Sułek. Scenariusz Maciej Siembieda, Paweł Chmielewski, drugi reżyser Ireneusz Prochera, muzyka Jerzy Bielski, Jan Chmielewski. Realizacja dźwięku Andrzej Czubiński, reżyseria dźwięku Marcin Kobza, reżyseria Paweł Chmielewski. Scena teatralna Trójki. Radio Opole przedstawia słuchowisko pod tytułem Wotum na podstawie powieści Macieja Siembiedy. W roli Jakuba Kani Mikołaj Krawczyk. Reżyseria Paweł Chmielewski. Część czwarta. Bogoria pod kościołem. Ty jesteś pewien, że obraz Matki Bożej z Bogorii namalowano miesiąc temu? Nie mam cienia wątpliwości. Werniks jeszcze dobrze nie wysechł, a rysy, które miały udawać pęknięcia powstałe przez wieki, wykonano czubkiem igły i zaszpachlowano brudem. Cholera, wiele bym dał, żeby się dowiedzieć, kto to zrobił. Ktoś, kto miał w tym interes. A kto, kościół? Żartujesz. Niby po co? No, to raz na zawsze zakończyłoby spekulacje, gdzie znajduje się oryginalny obraz Czarnej Madonny. Na Jasnej Górze czy w Bogorii. Nie wierzę, że to kościół. Ale jeśli chcesz dotrzeć do prawdy, szukaj kopisty. Kogoś, kto namalował ten falsyfikat. Podpowiadam, to bardzo dobra robota. Ludzi, którzy potrafią zrobić taką podróbkę starego malowidła, można policzyć na palcach jednej ręki. Będziesz umiał do nich dotrzeć? Już umiem. Witam, pokromcy sekt. Czym skromne polskie służby mogą służyć panu prokuratorowi? Pani kapitan, sprawa jest bardzo poważna. Potrzebuję namiary na najlepszych polskich fałszerzy dzieł sztuki sakralnej. W sensie malowideł. Postanowił pan podrobić obraz Czarnej Madonny? Nie, przy okazji wytłumaczę, ale teraz proszę o pomoc. Panie prokuratorze, ja się zajmuję bezpieczeństwem narodowym, a nie ściganiem fałszerzy kościelnych malowideł. Doprawdy? Kto się strzelał ze złodziejami sakralnych dzieł sztuki parę tygodni temu? Temat kradzieży i przemytu zabytków kościelnych ze Śląska prowadzi policja. Ja tam jestem z uwagi na pewien pokrewny wątek, którego nie mogę wyjawić. Ale mogę zadzwonić do kolegów z Komendy Głównej i zdobyć dla pana namiary fałszerzy. Oni z pewnością ich znają. O złoce panią. Ostrożnie z obietnicami. Jestem pamiętliwa. Zaraz wyślę SMS-a z kontaktami. Należy się za to opowieść, do czego pan potrzebuje tych ludzi. Oczywiście przy kawie. Załatwione. Dziękuję, pani kapitan. Lubię, jak wymienia pan mój stopień służbowy. Zwłaszcza, że tylko patrzeć, jak mnie zdegradują za tę bezinteresowną pomoc IPN-owi. W samochodzie kwadrans później. Ale jestem głodny i piwa bym się napił. Wytrzymaj jeszcze trochę, czekamy na ważną wiadomość. O, jest wiadomość od mojej znajomej z ABW. Numer jeden polskich fałszerzy siedzi. Podaję telefony do dwóch następnych na liście. Pozdrawiam. Dzwonimy? Przecież ty byłeś głodny. Dzwoń, dzwoń. Halo? Dzień dobry. Skąd pan ma ten numer? Od znajomego proboszcza. W porządku. Co potrzeba? Jestem z rady parafialnej. Czy może pan namalować dla naszego kościoła obraz Matki Boskiej? Będę potrzebował wymiary płótna i określenia, jaka Bozia ma być. Sama, z dzieciątkiem, musi pan do mnie przyjechać i wybrać sobie wzór, no i zostawić zaliczkę na farby i blejtra. Nie, ale nasza parafia potrzebuje obrazu na desce. Klient nasz pan strzeli się Bozie na deseczce. Nie widzę problemu. A czy to może być wierna kopia Madonny z naszego kościoła? Wie pan, taka robiona na starą. A, niechętnie, ale mogę się podjąć, tylko to będzie kosztowało ekstra. Ile? A co to za Madonna? Obejrzę ją w internecie i zrobię wycenę. Matka Boska z Bogorii. Z Bogorii? Mhm. Potrzebujecie jeszcze jedną? Nie rozumiem. No, 2 tygodnie temu człowiek z waszej rady parafialnej odebrał kopię tego obrazu zamówioną w połowie grudnia. Ekspresowa robota. Werniks nie zdążył wyschnąć. Zaraz, panie. Kim pan jest? Co tu jest grane? Ty słyszałeś? Czyli jednak kościół. Co teraz? Przycisnę proboszcza z Bogorii. Jeśli ktokolwiek może pęknąć w tej sprawie, to tylko on. Pokrzywna. Dom szamana. Na zdrowie. Nasze. I co pan powiem? Panie profesorze, nie zawiódł się pan na moim wspólniku, co? A już zaczynał pan we mnie wątpić? Nie na darmo ludzie nazywają pana szamanem. Nie lubię tego przezwiska. Ale pan jesteś prawdziwy szaman. Nie przypuszczałem, że wyczarujesz pan taki numer. No, wypijmy za to. Jak idą prace w laboratorium? Zapraszam do piwnicy. Sam pan zobaczysz. Robi wrażenie. A to, jak to działa? To? To akurat jest dioda wytwarzająca tak zwany biały szum. Umożliwia ona biokomunikację z ludzkim mózgiem, odbywającą się poza obszarem zmysłów i naszego pojmowania. Dzięki temu można odbierać i nadawać informacje i impulsy, rozmawiać z mózgiem na poziomie biologii świadomości. To tak się da? Oczywiście, że się da! Zna pan zasadę setnej małpy? Nie. Uczeni, którzy przeprowadzili ten eksperyment, nauczyli małpy na jednej z wysp Pacyfiku zupełnie nowych zachowań. I wie pan, co się wydarzyło? Na innych wyspach inne małpy zaczęły zachowywać się tak samo, choć nie robiły tego nigdy wcześniej. Rozumiesz pan? Małpy z tych wysp nie miały ze sobą żadnego kontaktu, a jednak porozumiewały się bezbłędnie i precyzyjnie. Jak? W świadomości. A ta, jak udowodniła nauka, doskonale się sprawdza w programowaniu neurolingwistycznym. To się w głowie nie mieści. To może być hit. To jest hit. Mózg mam już całkowicie opanowany. W moim, oczywiście, w naszym projekcie to odbiornik. Brakowało nadajnika, ale dziś go pan przywiózł. Teraz muszę tylko zbadać jego częstotliwość, potem skorygować fotony bliźniacze i panie szaman, za 2 tygodnie będę gotów rzucić świat na kolana. To za nasz projekt. Bogoria przed plebanią. Niech róża zetrze podłogę w kancelarii parafialnej. Młodzi byli dzisiaj dawać na zapowiedzi. Nanieśli błota. Idę zobaczyć, jak tam remont w kościele. Będę za 30 minut. Szczęść Boże. A szczęść Boże. A pan co tu robi? Proszę zostawić mnie w spokoju. Nie będę z panem rozmawiał. No, mogę wiedzieć dlaczego? Bo mnie pan okłamał. Sprawdziliśmy pana w IPN-ie. My? Czyli kto? Ludzie z kurii. Pan nie prowadzi żadnego śledztwa w sprawie pomordowanych w 1945 roku. Pan nielegalnie prowadzi śledztwo w sprawie naszego obrazu. Proszę stąd odejść, bo... Po co? Znów ksiądz doniesie do biskupa? Bo wezwę policję. O, no to się nawet dobrze składa. Niech ich ksiądz uprzedzi, żeby zabrali ekipę dochodzeniową, która stwierdzi, że obraz w waszym ołtarzu to kopia namalowana miesiąc temu. Co pan opowiada? To pańskie kolejne oszustwo. Nie, no przekonajmy się, niech ksiądz dzwoni. A skąd pan o tym wie? Proszę księdza, ten człowiek, z którym byłem w waszym kościele, to profesor teologii i historyk sztuki. Znawca malarstwa sakralnego, zwłaszcza Madon, stwierdził fałszerstwo obrazu na 100%. Ktoś zabrał oryginał i zastąpił go falsyfikatem. Ale kto? No właśnie, może ksiądz mi powie. Boże jedyny. No ale chyba mnie pan nie podejrzewa. Podejrzewam. Jak pan może? Jak pan może? To niegodziwe. Niegodziwe? A donoszenie do biskupa i prześwietlanie mnie w IPN-ie było godziwe. No proszę wybaczyć, musiałem. Musiałem, ale z obrazem klnę się na Boga, że nie mam z tym nic wspólnego. Chodźmy na plebanie, proszę. Przysięgnę na krucyfiks. Nie ma takiej potrzeby. Nie ma potrzeby przysięgania, ale na plebanie możemy iść, bo wyjątkowo dziś. Bogoria. Plebania. Pan przodem, proszę. Pierwsze drzwi na lewo. Proszę, proszę. Różo, czy może Róża zostawić nas samych? Dokończę Róża, jak skończymy. Ta kobieta ma przenikliwy wzrok. Aż człowieka ziarki przechodzą. Proszę jej wybaczyć. We wszystkich się tak wpatruje. Ma zespół Downa. No tak. Mongolizm teraz rozumiem. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Czy księdzu przychodzi do głowy ktoś, kto mógł ukraść wasz obraz i zastąpić go falsyfikatem? Nie mam zielonego pojęcia. Tu sami spokojni, bogobojni ludzie wierzą w cudowną moc Madonny z Bogori. Nie no, nikt by się nie ośmielił podnieść na nią ręki. A czy mogę o coś spytać? Proszę. Dlaczego panowie przyjechali sprawdzić obraz naszej Matki Bożej? Czy były jakieś sygnały, że może zostać podmieniona? Nie. Fałszerstwo wyszło przypadkiem. Poprosiłem o pomoc eksperta, bo chciałem wiedzieć, czy Madonna z Bogori jest starym malowidłem. Żeby mu się przyjrzeć, musieliśmy sięgnąć po ten fortel z IPN-em i rzekomym śledztwem w sprawie wydarzeń z 1945 roku. A tak. Znaczy, mam nadzieję, że ksiądz to rozumie. Inaczej nigdy by ksiądz nie pozwolił na oględziny obrazu. Ja sam chciałem się dowiedzieć prawdy o tym obrazie. Tak, wszystko wiem. Czytałem w internecie o próbie linczu. Boże jedyny. Ale co teraz będzie? Jak wieś się dowie, że obraz zamieniono na falsyfikat, a nasza panienka zniknęła, wszyscy uznają, że to moja wina. Bo już raz ruszyłem ją z ołtarza i sprowadziłem nieszczęście. Jeśli nawet mnie nie przebiją widłami, to jestem skończony. Stąd mnie przepędzą, a ksiądz biskup nigdy nie da mi już żadnej parafii. No więc zróbmy tak, żeby wieś się nie dowiedziała. Pomogę księdzu. Ale jak mi pan pomoże? Mam znajomą w ABW, która zajmuje się kradzieżą i przemytem zabytków sakralnych. Może da mi jakiś trop. Postaram się odzyskać obraz, a potem sprawić, aby po cichu wrócił do kościoła. Nie, to niemożliwe. Ludzie tu niczego nie przeoczą. Pilnują panienki. Tak. Pilnują, a nie upilnowali. W kościele trwa remont. Ciągle ktoś coś wnosi i wynosi. Boże drogi, żeby tylko udało się odnaleźć naszą panienkę. Spokojnie, dziś jeszcze dzwonię do swojej znajomej i biorę się do roboty. Ale Rozumiem, że od tej pory działamy razem i w pełnej konspiracji. Żadnych telefonów do biskupa, dobrze? Oczywiście. Tak, niech pana Bóg prowadzi. Jadę do hotelu w Głogówku. Odezwę się. Pokój hotelowy. Halo. Wyciągnął mnie ksiądz spod prysznica. Coś się stało? Przepraszam, ale parę minut temu zadzwonił ktoś na moją komórkę. Nie zdążyłem odebrać. Odsłuchałem wiadomość i to było dziwne. Co takiego? Jakaś kobieta nagrała ostrzeżenie przed sponsorem remontu naszego kościoła, panem Krzysztofem Garbaczem. Nazwała go szamanem. Twierdzi, że to bardzo zły człowiek. Może to zwykła ludzka zawiść. Domyślam się, że skoro ten pan finansuje renowację kościoła, to jest bogatym człowiekiem. A tacy często mają wrogów. No, też tak pomyślałem w pierwszej chwili, ale głos tej kobiety jest taki złowieszczy, głuchy i ochrypły. Jak się ksiądz wyraził, ochrypły? No, właśnie tak. Może mi ksiądz wysłać to nagranie? Ale ja nie umiem. Ale ja muszę to usłyszeć. No, to bardzo ważne. Nie chcę znów pokazywać się w Bogorii, bo to wzbudzi podejrzenia czujnych parafian. Czy ksiądz może wybrać się do Głogówka? W sumie to mogę. Dobrze, to proszę przyjechać za pół godziny do cukierni przy rynku. Aha, i niech ksiądz założy jakieś cywilne ubranie. Ale czy to konieczne? Tak. No, ale ja od 20 lat nie pokazywałem się w miejscach publicznych inaczej niż w sutannie. No to najwyższy czas to zmienić. Ojej. Rynek w Głogówku. Ojej! Niech pan uważa, ślisko jest. Dziękuję, że mnie pan przytrzymał. Jakbym rypnął na chodnik, to by było. A czy my się skądś nie znamy? Wątpię. Do widzenia. Halo? No tak, 50. 50, mówię, o co chodzi. Cukiernia w Głogówku. O! Udało się dotrzeć na czas. Tak się śpieszyłem, że o mało się nie połamałem na chodniku. Strasznie ślisko. Ale proszę, to moja komórka. Niech pan sobie odsłucha. Tak jak przypuszczałem, dzwoniła z nieznanego numeru. No dobrze, słuchamy. Nie ufaj Garbaczowi, to szaman. Samo zło. Daje pieniądze, żeby cię omamić. Niech najświętsza panienka strzeże cię przed nim. Nie dopuszczaj go przed jej oblicze. Zdaje się, że coś zaczyna mi się układać. Dlaczego ta kobieta nazywa Garbacza szamanem? Nie wiem. A wiem tylko, że Krzysztof Garbacz jest biznesmenem i ma kilka firm. A i duży dom z basenem. Proszę spokojnie pomyśleć. Może coś się proboszczowi przypomni, jakiś szczegół. W sumie to... A! Teraz sobie przypomniałem. Przed chwilą, jak się poślizgnąłem na chodniku, to przytrzymał mnie młody mężczyzna. Miał długie, bardzo jasne włosy. No, trudno go pomylić z kimś innym. Widziałem go kiedyś w towarzystwie Garbacza. A dziś zauważyłem na jego dłoni wytatuowany półksiężyc. No, to chyba jakiś islamista. Islamista nie, ale to raczej znak rozpoznawczy złodzieja działającego nocą. A nie wie proboszcz, jak on się nazywa? Nie, skąd? No, ale ma takie dziwne przezwisko. Jak to? Fifek... Chyba Nie. 50. Na pewno 50. Halo? Oj, Nie za późno? Jeśli mam być pierwszą osobą w Polsce, która dowie się, gdzie jest oryginał Czarnej Madonny, to może pan dzwonić i o 3:00 w nocy. No właśnie, tajemnicza ikona z Bogorii, o której pani opowiadałem, zniknęła. Jak to zniknęła? A, skradziono ją? Nie, zastąpiono falsyfikatem. To dlatego chciał pan znać namiary fałszerzy. Panie prokuratorze, żarty się skończyły. Jeżeli ma pan pewność, że dokonano fałszerstwa i kradzieży, proszę natychmiast zawiadomić policję. Nie, ale ja najpierw chcę porozmawiać z panią. Słucham. Mam podejrzenie, że w sprawę zamieszany jest Krzysztof Garbacz, pseudonim Szaman, bogaty biznesmen z Podgłówka. Nigdy nie słyszałam tego nazwiska. Jaka branża? A ma kilka firm. Ale po co mu obraz Madonny z Bogorii? No, tego jeszcze nie ustaliłem. Ale może biznes to tylko przykrywka? Może dorabia na handlu kradzionymi dziełami sztuki sakralnej? Gdyby tak było, coś bym o nim wiedziała. A nie wiem. Proboszcz mówił, że widział go w towarzystwie mężczyzny o specyficznym wyglądzie. Ma długie, jasne włosy i tatuaż na dłoni, półksiężyc. Proboszcz obawia się, że to islamista. Mówią na niego 50. No, tak, rzeczywiście. A zna go pani? Lepiej niż bym chciała. Panie prokuratorze, proszę mnie teraz uważnie posłuchać. Odwołuję to, co powiedziałam na policję. Proszę nie dzwonić. Skoro w grze pojawił się 50, temat przejmie grupa, która zajmuje się kradzieżą i przemytem dzieł sztuki. Biorę to na siebie. Pan natomiast ma się natychmiast wycofać z jakichkolwiek działań. Mamy do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem, mającym związki z jeszcze bardziej niebezpiecznymi grupami przestępczymi w Austrii. Nie, ale pani... Ale żadnego ale. Proszę czekać na mnie i moich ludzi w Głogówku. Będziemy potrzebować pana pomocy w rozmowie z proboszczem. Będzie współpracował? Potrafi być dyskretny? Panicznie boi się, że sprawa się wyda i wieś go wypędzi, a biskup skaże na banicję. Obiecałem mu, że jeśli uda się znaleźć obraz, to podrzucimy go z powrotem do kościoła po cichu. Tak, żeby się nikt we wsi nie zorientował. Jeśli pani mu to obieca, zrobi dla pani wszystko. Jeśli odzyskamy obraz, to możemy się tak umówić. Nie widzę przeszkód. Tymczasem powtarzam raz jeszcze. Proszę nic nie robić, rozumie pan? Żadnych prywatnych śledztw. Willa Szamana, siłownia. Osiem. 9. 10. Cześć. A musisz mieć naprawdę dobry powód, aby mnie nachodzić w domu. Ja to akurat, kiedy mam fitness. Nie można było przez telefon. Nie. No to mów, jak już jesteś. Co się takiego wydarzyło? Pół godziny temu przed cukiernią w Głogówku widziałem proboszcza z Bogorii. Po cywilnemu. No, alleluja, po prostu jestem oszołomiony. Pewnie od tej informacji zaczną dziś wszystkie wieczorne wiadomości. Ale niech szewda mi dokończyć. Proboszcz rozmawiał z tym facetem, którego namierzył mój człowiek na Jasnej Górze. To ten prokurator z IPN-u. No, szeszta, mówiłem ci, żeby go nie lekceważyć! Jeśli dotarł do proboszcza z Bogorii, to pewnie już dodał 2 do 2 i teraz dobierze się do nas. Co mam robić? Rozmawiali tylko we dwóch? Żadnych gliniarzy po cywilnemu? Dobrze się przyjrzałeś? Nie, psiarnie wyczuwam na kilometr, nikogo więcej nie było. Czyli facet działa sam. Bawi się w detektywa. No to nam daje trochę czasu, zanim wezwie posiłki. Dobra, zrobisz tak. Weź paru zaufanych chłopaków, terenówkę, dostawczaka i jedź do mojego domu w górach. Postraż profesora, żeby nie dar ryja i powiedz, że na jakiś czas trzeba ewakuować laboratorium. Spakujecie je tak, jak wam powie i wywieziecie do jakiejś bezpiecznej meliny, nie związanej ani ze mną, ani z tobą. Kumasz? Jasne. A profesora na razie do hotelu w Opolu. Potrzebuję 2 dni. No to masz 1. A tego prokuratora to trzeba wyłączyć z gry. Kiedy? Natychmiast. Ciąg dalszy nastąpi. Wystąpili Mikołaj Krawczyk, Bogdan Kokotek, Kamila Kamińska, Andrzej Jakubczyk, Łukasz Płoszajski, Piotr Cyrwus, Daniel Zawadzki, Przemysław Czernik, Marta Klubowicz. Scenariusz Maciej Siembieda, Paweł Chmielewski, drugi reżyser Ireneusz Prochera, muzyka Jerzy Bielski,